Verschillende zorgorganisaties bevestigen vandaag dat er patiëntgegevens zijn gestolen na de cyberaanval bij zorgsoftwarebedrijf Chipsoft. Het gaat onder meer om het Oogziekenhuis in Rotterdam, meerdere huisartsenpraktijken en ook TBS-klinieken. De Patiëntenfederatie roept mensen op om alert te zijn op e-mails van hun zorgaanbieder en goed te checken of die wel echt zijn. En Kanye West, die zichzelf nu Ye noemt, is ook in Polen niet welkom. Hij zou er in juni optreden, maar vanwege zijn anti-Joden uitspraken is het afgeblazen. Zijn concerten in Frankrijk en Engeland zijn ook al geannuleerd. In Nederland mag hij nog wel optreden. Dat concert is ook in juni in de Gelredome. Heb ik het weer nog voor je. Vanavond is het droog, maar morgen kan het licht gaan regenen. En dan wordt het ook weer wat frisser, 12 tot 15 graden. In de loop van de dag knapt het wel iets op. En tot zover het 538 nieuws. Dan het verkeer. De drie grootste vertragingen heb ik voor je. Eentje op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Geldermalsen, 39 minuten. En op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht-Noord bij Maasbracht, 44 minuten. A27 Utrecht-Breda bij de Merwedebrug, 28. En de flitsers die het dillen. Ja, te beginnen op de A7 tussen Drachten en Groningen bij 180,8. En op de A7 tussen Groningen en de Duitse grens zijn er 3 gemeld in Flitsmeister. Ik neem ze allemaal even met je door voor de zekerheid. 222,6, 223,9 en 226,8. Nog eentje op de A7 tussen de Duitse grens en Groningen bij 229,7. En op de A10 tussen de Zeeburgertunnel en Diemen bij 9,5. Laatste voor nu op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens bij 131,2. Jij en die spullen van je komen er niet meer in. Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken. Allsafe geeft ruimte. Bij Bridgefund hebben we iets om even heerlijk te ontspannen. Geintje, we zijn toch geen yogaschool? Echt relaxen doen ondernemers namelijk zo. Nu 3 maanden niets aflossen op een zakelijk krediet. Dat lucht op, hè? Dus hup, naar bridgefund.nl/aprilactie. Moet jij eens zien hoe die schouders lekker tot rust komen. Bridgefund, make money smile. Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl. De aprilactie van Bridgefund. Nu 3 maanden niets aflossen op een zakelijk krediet. Bepaal ik zelf wat ik mooi vind? Of sturen algoritmes mijn smaak? De Volkskrant gidst mij door het culturele landschap. En laat me nieuwe wegen en plekken zien die ik anders had gemist. Open je wereld. De Volkskrant. Nu bij BenZZP dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Bas en Dylan. Ja, Dylan, kijk eens even op dat cookie. Nou, daar staan de grote koeienletters. Ja, daar gaan we zo meteen mee starten. Maar eerst wil ik je eventjes roepen dat je ons op een hele mooie avond treft. Want we hebben vanavond het laatste setje tickets voor je voor Pitbull. Die staat in het Gelredome in Arnhem. Je kan er naartoe als je, ja, daar hebben we lang op gebrainstormd, als je de Pitbull hoort blaffen. Ja, geweldig. Ja, toch? En je hoort van alles voorbij komen. Ja. Leeuwen, ezels, tijgers, de hele reuter met uit, de hele dierentuin en de kinderboerderij komt voorbij. Dan niet bellen. Nee. Pas bellen als je de Pitbull hoort blaffen. Nou, je mag wel bellen, maar dan is het gewoon van goed weekend. Dan ga je wat leuks doen. Blabla, dat soort dingen. Maar wil je tickets winnen, dan bel je als je de Pitbull hoort. Verder Marco Schuitmaker, die komt langs. En we hebben een mysterie te ontrafelen wat betreft een toch mysterieuze kluis op onze redactie. Zeker. Dat, maar eerst... Chris de Lux! Ja! Ja hoor. Ja, Chris, hoe gaan we? Ja, helemaal klaar voor mijn leukste moment van de week, toch? Oh, vind je dit het leukste moment van de week? Het is wel een van de leukere momenten. Nou, ja, dat kijk er altijd erg naar uit. Dat vind ik heel leuk om te horen, want dat is wederzijds. Je kan een verzoekje aanvragen in de 538-app. Laat even weten wat je wil horen. Doe dat met een spraakmemo. Kunnen we het aan de rest van Nederland laten horen. En dan weten we dat je echt bent. Dus open de 538-app, stuur een berichtje. En Jarno die gaat me even aftrappen. Hey, goeie avond, Chris de Lux. Kun jij misschien harder dan ik spenden kan van de bank zitten straffen? Lekker doorheen mixen. Daar heb ik zo'n zin in. Lekker bezig. Fijne avond. De 538 Weekendmix. Chris Deluxe. Het regent harder dan ik spenden kan. Ja, we kopen zonder kijken. Kopen zonder kijken. Kom, we doen een kleine regendans. En dan bestellen we een treintje. Bestellen we een treintje. Op een maandag in de VIP. Echt, dat doet me niks. Misschien laat ik een kleine stapel vallen op je chick. Ik moet even schuilen, want het regent harder dan ik spenden kan. Muchas gracias aficion, esto para vosotros. Als money een religie is, ben ik niet van God los. Dit is niet eens het meest nog, wat ik ooit verdienen ga. Maar kan al met pensioen nu, grande Felicia. Ja. Niet geboren in de kerk, maar toch vindt ze me heilig. Zonder spijkerbroek op kruis, toch dat ze bij mij ligt. Alles wat ik drop, komt direct in de top 50. 15 gouden platen, ik vind het wel geil. Het is breaking news, wanneer Roelie gaat trouwen. Zoveel brieven op de bank, ik kan een tas me al vouwen. Klommen van beneden, maar nu bovenin. Nu spend ik domme cash op een verlovingsring. Heb nog steeds dezelfde osso zonder tegenzin. Voor mijn nieuwe ben ik nu al de verzekering. Ze zeggen, Roelie, heb je alles wat je wensen kan. Bro, het regent harder dan ik spenden kan. Het regent harder dan ik spenden kan. Ja, we kopen zonder kijken. Kopen zonder kijken. Kom, we doen een kleine regendans. En dan bestellen we een treintje. Bestellen we een treintje. Op een maandag in de VIP. Echt, dat doet me niks. Misschien laat ik een kleine stapel vallen op je chick. Ik moet even schuilen, want het regent harder dan ik spenden kan. Het regent harder dan ik heb. Het regent harder dan de grond aan kan. Harder dan ik hebben kan. Bro, het regent harder dan ik spenden kan. Het regent harder dan ik spenden kan. Ja, we kopen zonder kijken. Kopen zonder kijken. Kom, we doen een kleine regendans. En dan bestellen we een treintje. Bestellen we een treintje. Op een maandag in de VIP. Echt, dat doet me niks. Misschien laat ik een kleine stapel vallen op je chick. Ik moet even schuilen van. Hey. Heard your hips don't lie. I'ma listen to ya. It's been on my mind. All that we can do, yeah. Your body's talking, it's talking loud. Listen to it. Your body's talking, it's talking loud. Sexy lady, will you dance with me? Body talking like a tambourine. Don't have to tell me cause I'm on to you. I want it if you want me to. Move your body, speak your mind. Body talk, I know the signs. Fire blazing, blow my mind. Kissy, kissy, yeah, yeah, yeah. Heard your hips don't lie. I'ma listen to ya. It's been on my mind. All that we can do, yeah. Your body's talking, it's talking loud. Listen to it. Your body's talking, it's talking loud. Listen to it. Come on, come on, turn the radio on. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Ja, je kan ons nieuwsgierig noemen, maar ik vind terecht. Er staat al jaren een fel oranje kluis op onze redactie als een soort meubelstuk. En niemand van onze huidige collega's die weet wat daarin zit. En afgelopen week zijn wij een beetje op onderzoek uitgegaan. En daar hebben we toch steeds meer aanwijzingen dat er mogelijk iets in die kluis zit. We hebben afgelopen week gekeken en nou ja, zien daar toch het een en ander reflecteren. We hebben een klein gaatje geboord aan de achterkant. Een update over die kluis krijg je zo meteen. Mocht je alvast even het een en ander willen terugkijken. 538 Avondshow, zo heet we op Instagram. Daar vind je alle informatie terug. En vanavond nog kaarten te winnen voor Pitbull in het Gelderdome. We hebben 2 kaarten voor je liggen. Het is het allerlaatste setje binnen nu. En zeg, 3 kwartier gaan ze eruit. Verzoeken aanvragen voor Chris in de weekendmix. Dat kan via de app van 538. Doe het met een audio-appje. Vinden we leuk. Hey Bas en Dylan. Nou, ik zit sinds deze week weer helemaal in mijn comfortserie The Vampire Diaries. En daarin is 1 scène echt mijn favoriet. Ik denk dat iedereen die The Vampire Diaries heeft gekeken mij wel begrijpt. Oh. En daarom heb ik zo'n zin in het liedje Feel So Close bij Calvin Harris. En ik zou hem zo graag horen. Alvast bedankt en fijn weekend. Joehoe. Lekker. Nou, dankjewel Elisa. Dan geef hem door aan Chris. de pitbull blaffen vanavond? Zorg dan dat je belt. 0909-30538. Het was een lange vergadering. Hoe gaan we die tickets voor pitbull weggeven? Ik vind dat jij heel neerbuigend doet over deze actie. Ja, maar maat. Ja, zeg maar. Ja, nou, ja. Nee, ja, het is hartstikke leuk. Ja, als je hoort de hele dierenboerderij. Wat is het? De kinderboerderij voorbij komen. Maar hoor je de pitbull, dan bel je 0909-30538. Dan ben je erbij in het Gelredome. Het mooie is, het is niet hoor je pitbull. Nee. Het is hoor je de pitbull. De pitbull, ja. Leuk, omdat het zeg maar die naam dan ook een soort hond is. Nou, maakt allemaal niet uit. Je hoort Chris Deluxe en die. Wat zit je nou boos te kijken? Ja, nee, ja, ik heb het bedacht. Dus ik vind het heel vervelend dat je dit niet zo. Oh, was jij dat? Chris Deluxe, die mixt hier live het weekend voor je aan elkaar. Drop even een verzoekje in de 538-app. Lieke, die komt met de volgende. Hey Chris, kun je voor mij This Is What It Feels Like van de armen draaien? Ja, kort maar krachtig. Dankjewel. Just came to see.

zaterdag in Dance Department, want we hebben de hotste naam in de dancewereld te gast. Amerikaanse superster John Summit Montblanc. En je nieuwe tracks van Frankie Lizardo, Anima en Fisher. Dit wil je niet missen. 538 Dance Department. Morgenavond, 9 uur op 538. What the fuck? Tja, begrijpelijke reactie. Want bij KFC hebben we nu de snackdeal. Dat is een frietje plus je favoriete snack voor maar €2,99. Wat de f***! Goeie deals score je bij KFC. Good bacteria. Lekker. Yakult Plus met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu. Yakult Plus in de oranje verpakking. Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl. Zes bekende Nederlanders trotseren samen met hun duopartners de chaos van de Indiase wegen op een fiets. We zijn in India. Ik bedoel, welke idioot springt er op een fiets? Behalve een fiets is er niets voor ze geregeld. Wie overleven de etappes, de cultuurshock en alle chaos? De Bicycle Race. Zondag om 8 uur op 6. Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden. Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. We gaan op in de huis. Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, dat gaat zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. De vrijdagavond van 538. Bas en Dylan. En we krijgen het nieuws van Eva. Ja, kamperen is weer helemaal in. Steeds meer Nederlanders die gaan met een tent of camper op vakantie. Populariteit die begon een beetje met stijgen tijdens corona. Maar sindsdien zijn we eigenlijk steeds meer om. Vooral het lekker in de natuur zijn vinden we leuk. En die verre reizen, ja, met alle oorlogen en politieke situaties, ja, dat is toch wat minder in trek. Ja. En daarnaast is ook wel zo, het beeld van de camping, dat een of andere primitieve hut is, met vies sanitair, dat klopt gewoon niet meer. Het is allemaal een stuk netter tegenwoordig. En je hebt natuurlijk ook glampings voor als je echt niet van je eigen tentje opzet houdt. Dus het is ook gewoon steeds luxere ervaring. Ja. Ja, ik weet niet of ik er zo van ben. Ik heb het, Nou, ik weet het wel. Je bent er niet van. Nee, klopt. Nou ja, ik vind het idee, het concept vind ik heel leuk. Want ik vind het heel romantisch uitzien altijd. Maar je slaapkut is gewoon alleen maar van die, dat het helemaal zo vochtig wordt in die tent. Ja, ik zie ook altijd van die filmpjes van mensen die dan op een festival zijn. Nou ja, dan gaat het 1 keer regenen. Heel je weekend verpest. Ja, ik vind het niks. Ah, ik vind het echt heerlijk. Ik vind echt weinig dingen zo lekker als dat het, zeg maar, dat je dan een na lente of begin zomerdag, en dat je dan 's ochtends wakker wordt en dat het dan, zeg maar, nog een graad. Lekker dat dauw. Ja, dat dauw op die tent, ja, staat. Dat je die geur, en dan, ja, lit je die tent open en dan moet je zo vanaf je, ja, je luchtbedje draai je zo naar de linkerkant, want daar kan je dan een onderbroek pakken. En dan draai je naar de rechterkant, want daar lig je toilettas. Wel een kast. En dan schijt toch uit, man. Ja, maar het past ook zo niet bij jouw karakter. Nee, ik vind het wel echt, bij hem. Hoezo niet? Nee. Man van het volk. Man van het volk. Ja, ik weet niet, Dylan. Ik vind jou echt iemand voor in een luxe hotel. Nee, lekker. Helemaal niet. Nee, vind ik veel te duur. Vind ik echt zonde van mijn geld. Ik weet ook zeker. Ik kom in een hotel om te slapen. maar dit zijn allemaal praatjes. Kijk, de enige ervaringen die jij hebt met echt keihard kamperen, dat is gewoon op een festival. Ach, wij gingen vroeger altijd kamperen, man. Maar echt met een klein tentje? Nou, wij hadden een vouwwagen. Ja, maar dat is al anders. Daar zit al gewoon een keuken in en zo. Ik heb een tijdje in een tent gewoond. Toen gingen we het huis verbouwen, mijn ouders. Leuk. En toen was het geld op. Ah, moest je in een tent. En toen gingen we, zeiden zij... Nou, dat is leuk, dan gaan we een half jaar de tent opzetten bij een kampeerplek in de buurt. Nou, dat was helemaal niet leuk, want de muizen hadden de binnentent opgegeten op een gegeven moment. Oh. En het stond op een beetje in een heuvel. Dus we werden allemaal wakker met hoofdpijn, omdat het bloed allemaal naar ons hoofd steeg. Ik vind nu kamperen ook wel leuk, gewoon niet als woonsituatie. Maar wel eens, als kind is dat helemaal romantisch, weet je wel. Dat je dan in een tent in de tuin gaat. Heb ik wel eens bij iemand in de tuin geslapen. En toen was er, zeg maar, er stond zo'n emmer of zo'n soort, ja, gewoon zo'n klein dingetje om dan, zeg maar, 's nachts in te kunnen plassen. En zo, dan hoefde je niet helemaal zo terug het huis in. Alleen, toen hadden ze even niet gezegd tegen mij dat dan niet voor poepen was. Toen werden we wakker en toen stond de zon lekker op die tent. En toen stonk dus die hele tent helemaal naar poep. Maar hoezo moeten zij dat tegen jou zeggen? Dit zijn toch dingen die je zelf kunt bedenken? Nee. Wauw, wat is dit nou weer? Zomaar een avond met 538. Bas draait de plaatjes en Dylan die lacht. Klinkt zo gezellig. Met Bas en Dylan is het altijd feest. Want dan weet je hoe leuk het gaat worden. En hoor je een stem, dan is er geen rem. Met Bas en Dylan is het altijd feest. We will find a possible to tame. Like all just a running Musicals Amsterdam. Frans Bauer en Jan Smit. Zij hoort bij mij. Hey Frans, doe rustig, je maakt geen kans. We doen deze dans al veel en veel te lang. Maar voor jou ben ik niet bang. Maar Jan, jij doet maar wat je kan. En ik doe wat ik wil, dat zoek ze in een man. Dus ga maar terug naar Volendam. Want als de morgen is gekomen, heeft ze even voor mij. Maar ik zie het in haar ogen, alleen ik maak haar blij. Want zij hoort bij mij, ze loopt je zo weer voorbij. Blijf maar dromen, want zij en ik zijn voorbestemd voor eeuwig en altijd. Zij hoort bij mij, dus verspeel toch geen tijd. Blijf maar dromen, want zij en ik zijn voorbestemd. Ik weet het, want zij hoort bij mij. Lief, knap, slim en sympathiek. Genoeg over mij, maar jij bent dat zeker niet. Dus denk niet wat ze in je ziet. Misschien loop jij naast je schoenen vriend. Bij mij krijgt ze exact en heel precies alles wat een vrouw verdient. Want als de morgen is gekomen, heeft ze even voor mij. Maar ik zie het in haar ogen, alleen ik maak haar blij. Want zij hoort. Ja, een leuke favorite natuurlijk ook een beetje vanwege de Dutch 1000. Past die perfect in het thema. Ja, Christos Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit met Zij hoort bij mij. Hoe komt dat dan weer bij elkaar? Ja, geen idee. Ja, heel leuk. De favorite deze week, dus die ga je nog vaker horen. Ik wil echt weten wat erin zit. Ik weet niet hoe het met jullie is. Ja, ik heb het idee, jij wil net iets meer dan wij. Ja, maar jij kan er ook niet van slapen. Nee, ik heb daar echt last van. Er staat al jaren een kluis op de 538-redactie. En er is niemand die hier momenteel werkt, die weet wat de code is, of die weet wat erin zit. Dat ding staat al jaren daar als een soort meubelstuk. Dus ja, ja goed, wij alles proberen natuurlijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee. Niks. We hebben echt alles geprobeerd. Nou, met de hulp van een luisteraar kwamen we in contact met een expert in kluizen van De Raad. En nou ja, we vroegen hem wat ze vaak vinden bij kluizen die niet opengaan. Nou, in dit soort gevallen, als je echt niet weet wat erin zit, vaak niet heel veel bijzonders. Oude cd's, oude platen, misschien nog radioapparatuur. En er was één aanknopingspunt, hè? Ja, de letters MP achterop de kluis, maar bij De Raad hadden ze geen idee. Nee, MP op het eerste moment niet, nee. Gelukkig wisten onze vrienden van de middagshow ons wel de goede richting op te helpen. Als het echt zo lang staat, ik denk aan Michael Pilacic, voormalig collega van ons, toch? Ja, dat is een van de eerste DJ's die op de radio was hier, bij 538. De eerste DJ die op de FM zat voor 538. Dus die hebben we even een berichtje gestuurd natuurlijk. Ik heb echt geen idee. Ik denk MP Museumplein. Museumplein heb ik nooit meegemaakt. Nee, dus hij zei, ik kan jullie niet helpen. Maar hij zei Museumplein. En even voor de duidelijkheid. Kijk, het is binnenkort Koningsdag. We vieren dat in Breda. Maar voordat we dat in Breda deden, deden we dat op het Museumplein. En ja, als die kluis er al langer staat, zou dat best wel eens een goede richting kunnen zijn. Dus wij uiteindelijk nou de boeken in. Oud-collega's gesproken. En daar was ineens iemand die zei, ja, ik heb daar destijds iets over gehoord. Ik heb iets gehoord over een actie met een kluis. Dat was voor Koninginnedag toen nog. En dat is nooit doorgegaan. Dit is de richting. We zitten in de buurt. En we wilden hem openbreken, maar dat mocht niet. Dat is een soort pronkstuk op de 538-redactie. Maar ze hadden niks gezegd over boren. Nee, dus wij boren en door het gaatje kijken. Ik zie je wat, of niet? Ja, ouwe! Hé? Maar wat... Wat zie je? Is dit een sterk staaltje acteerwerk of zit je in de zijkant te nemen? Nee, ik meen het erg, kom kijken. Ik vond het ook mooi dat ik zei, is dit een sterk staaltje acteerwerk of zit je me in de zijkant te nemen? Ja. Er is geen andere optie. Nee. Maar wat zagen we? Ja, we zagen een soort van glazen, reflecterende, ja, een soort koepel, een soort... Glinsteringen wel. Glinstering met een soort rode reflectie. Dat is wat we zagen. En dat is een beetje het punt waar we nu zijn. Maar gisteravond kregen we een appje. En dat was een berichtje van iemand die zei, je moet mijn moeder hebben. Die heeft daar destijds iets mee te maken gehad. Die heeft het ding gemaakt wat daarin zit. En het is super tof. We hebben voor maandag een afspraak staan. We gaan maandag gaan we bellen. Dus, en dan weten we meer. Ja, en ik wil je gewoon even vragen. Ga even naar Instagram. We heten 538 Avondshow. Daar kun je, daar kun je dit allemaal volgen. Kun je de kluis ook bekijken. En dan kun je ook een kijkje nemen door het gat wat we in die kluis hebben gemaakt. Ja, dus denk met ons mee. Waar kan dit mee te maken hebben? Misschien ben je al jaren 538 luisteraar. Misschien heb je een idee. Nou ja, goed. Komende maandag gaat dat dus allemaal gebeuren. Vanaf 9:30 in de Avondshow. Het geheim van de kluis. Het is bijna een soort Bassie, ja, het is echt Bassie en Adriaan. Nee, jij bent Bassie eigenlijk, ja, al. Ja, dan zal ik Adriaan wel zijn. Bassie en Dillian. Zoiets. Nou, goed. 538 Avondshow, zo heet het op Insta. Check het daar eventjes. En mocht het je helemaal geen ene klote kunnen interesseren van die kluis, kan je alsnog naar Pitbull. Dat is waar. Dat klinkt wel als een hond, hè? Ja, dat is een Pitbull. Ja, dat is de Pitbull, hè? She said you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, what I want. And you ain't gotta worry about no trust issues with me. I got them too, I got them too. You ain't got a word about no exes, that's crazy. I got them too, you know I do. If you're in a hurry, now you ain't gonna hurt me tonight. And it won't be the worst thing if this is all it is. And in the middle of a kiss, she said, you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. There are no hard feelings if you only wanna act like others do. For an attitude, oh yeah. And sometimes in the morning, go back to being small. McCrae in What I Want. I'm a fireball. Yes, de Lucido Pitbull met 538 daar. Pitbull. Oh, concert van het jaar durf ik al te zeggen. Ja. Je hoort al veel mensen over, nou ja, weet ik veel, Harry Styles. Maar eigenlijk Pitbull. Ja. Heb je gewoon begin tot avond, of begin tot eind, de hele avond feest, hits rijgt die aan elkaar. En we hebben aan de telefoon Sanne. Ja, Sanne. Hallo Sanne. Hi, hallo. Favoriete liedje van Pitbull? Ja, Timber en Hotel Room. Oh, lekker. Timber en Hotel Room. Ja. Nou, die gaat hij gegarandeerd doen. En je bent erbij. Ja. Twee tickets voor het concert van Pitbull op 15 juli van dit jaar zijn voor jou. En dat is allemaal in het Gelredome in Arnhem. En we toveren je ook nog helemaal om tot Pitbull. Met zo'n baldcap, zonnebril, stropdassie, alles erop en eraan. Nou, geweldig. Zullen we hem even doen? Tuurlijk. Ja, heel graag. Typing like T-ass, whatever you like. Bring your girls, it's whatever tonight. Your man just left, I'm the plumber tonight. I check your pipes, oh, you the healthy type. Well, here go some egg whites. Now give me that sweet, that nasty, that good stuff. Let me tell you what we gon' do. 2 + 2, I'm gon' undress you. Then we gonna go 3 and 3, you gon' undress me. Then we gonna go 4 and 4, we gon' freak some more. But first, oh, we don't got your boyfriend. €40.000